I taka muzyka, której bym nigdy chyba nigdzie indziej nie posłuchał, jak na przykład no hip-hop chyba to jest. I u pana Wojtka Waglewskiego czasami jest puszczana bardzo ciekawa muzyka. Prawda. Jest bardzo różnorodna przede wszystkim, że nie jest to nachalne, ale to jest takie, czego się chce słuchać. Aha. I te rozmowy chociażby w klubie Trójki. Dziękuję panu. To miłe bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Ja też. I życzę powodzenia na następne lata. Dzięki, dzięki. Panu też. No i niech się dziecku na tym biurku same szóstki lęgną i różne wspaniałe pomysły, i żeby ten świat dzięki jego pracy, jej pracy był lepszy. Pan powiedział o inspiracji. To myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I ja Trójce zawdzięczam ogromnie wiele. Jako słuchacz i jako ktoś, kto pracuje w Trójce. Trójka nieprawdopodobnie państwo, nie Trójka, jakaś abstrakcyjna, państwo, bardzo zmuszają do tego, żeby się ciągle rozwijać, żeby czytać, żeby się zastanawiać, myśleć, poznawać różne rzeczy, nowe idee, nowych ludzi i tak dalej, i tak dalej. No a potem się okazuje, że niektóre się starzeją, a niektóre się nie starzeją, że coś znaleźliśmy jednak dla siebie. Pamiętam bardzo wiele takich odkryć, nawet nie sposób tutaj ich przytaczać, ale jeśli chodzi o muzykę, no to też się ciągle coś zdarza. Mi się wydawało, że ja tak już mniej więcej wiem to i owo i się nieźle znam, ale ciągle są jakieś odkrycia. No na przykład, no tak żeby coś znaleźć, no na przykład coś przywołać, no to może to. Ta płyta moim zdaniem zupełnie fantastyczna, odkrycie dla mnie. Znaczy, artystkę znałem już, ale ta płyta fenomenalna. Mówiąca o ważnych sprawach w bardzo ciekawy sposób. No właśnie, odkrycie. To jakby się zobaczyło, że w naszym mieszkaniu, w naszym domu są jakieś drzwi, których do tej pory nie widzieliśmy. I znajdujemy te drzwi. Widzimy, otwieramy, naciskamy klamkę, otwieramy i tam jest jakiś pokój. Nie widzieliśmy, że on tam jest, a jest. Ja mam na myśli płytę Proxy Julii Marcel i tam jest też, wszystkie piosenki są właśnie odkrywcze i inspirujące. No to wybierzmy te. Tysiące dziewięćset Piękny list. Nie, długi. Kinga pisze długie. Zastanawiam się, od którego miejsca zacząć. Może powiem od z. Ja kiedyś zastanawiałem się nad tym, jak bardzo można zredukować definicję radia, żeby jeszcze to miało sens. I myślę, można zredukować bardzo, bardzo właśnie do absolutnych podstaw, do jednej spółgłoski. Jeśli potraktować tę spółgłoskę jako definicję radia, to będzie to. Z. Jako przyimek. Że to jest coś, co łączy. Coś, co jest przyimkiem, ale właśnie spójnikiem. Przepraszam, jeśli coś nakręciłem tutaj z gramatyką, ale mam wrażenie, że jednak może nie. I Kinga pisze właśnie o Trójce jako o takim radiu, który jest z. I bardzo pięknie pisze, posłuchajcie. Najważniejsze z jest wtedy, gdy pomyślimy i poczujemy. Naprawdę się udaje się to poczuć. Jak wiele osób słucha tego z nami. Pod swoim niebem, w swojej krainie życia. Ale jednak słuchają z nami. Słuchają tego samego. Jesteśmy jakoś razem. Trudno kawę razem wypić, no to fakt, ale jak się umówimy, każdy przygotuje swój kubeczek, to nawet się da. Ciekawe, czy pan Piotr przygotował swoją kawę, o czym czasem daje znać, że on czeka i kawa już pachnie. U mnie też kubeczek pełen. Urodzinowy toast kawą też można wypić. Wszystkim można, jeśli z życzliwością. No właśnie, prawda. I dalej, spotkanie, kolejne słowo ważne, spotkanie. Że to jest radio międzyludzkie. W ogóle radio jest międzyludzkie, a tylko na różne sposoby i w różnym stopniu. Myślę, że Trójka jest bardzo taka. No staramy się, żeby taka była. To dzięki Państwu tak jest. Dzięki Państwa zaufaniu. To, że, no, że obdarzacie nas zaufaniem, którego próbujemy nie zawieść. No i dalej. I teraz może jeszcze kilka zdań z listu Kingi. Zawsze możemy wysłać po tym list i te listy nie przepadają, są czytane, są ważne. Zawsze to czujemy. Taka jesteś, Trójko. Międzyludzka. Za ludzi najmocniej ci dziękuję, bo ludzie są dla mnie ważni. Ludzie to przenikające się światy. Światło w ludziach, które można sobie dać nawet przez radio. Dziękuję ci za to, że jesteś towarzyszem. I strasznie nie lubię, jak się traktują jak zagłuszacz czy wypełniacz. Dobre radio na to nie zasługuje. Jesteś wspaniałym towarzyszem. I takie pasma czasu, które my, twoi słuchacze, nazywamy tytułami twoich audycji. Nauczyłaś mnie słuchać. Radio wymaga, żeby go słuchać. I jak mówisz nam coś ważnego, Trójko droga. No to piękny list, przepraszam, ja jestem wzruszony. To wtedy się nie idzie umyć kubeczka po kawie. Nawet jeśli radio gra wszędzie, bo wtedy się słucha. Ty coś takiego w sobie masz, Trójko droga, że mówisz teraz ja i teraz, teraz i wtedy jesteś rzeczywiście ty. Bez problemu przypomnę sobie audycji wiele, ale nie wymienię, bo list byłby za długi, których słuchałam na jednym oddechu pod wielkim wrażeniem tego, co słyszę, nie bez wzruszenia i przejęcia, z wyrzutem jedynie patrząc na zegarek, że już serwis, że w tej słuchanej audycji trzeba postawić kropkę. Nauczyłaś mnie słuchać, bo to tyle ważnych rozmów, w których nie warto się gubić chwilą zamyślenia, warto podążać za tą rozmową, czując się jej adresatem, a często podmiotem, bo tak jest w Trójce. Nauczyłaś mnie słuchać uważnie, bo uważnie i z szacunkiem słowa dobierają nasze ulubione głosy. I choć nagrywam audycję i mogę słuchać wiele razy, tu i teraz, gdy spotkanie trwa, jest przygotowane z dbałością, ze starannością, z najlepszą wiedzą, przez człowieka, dla człowieka. Chcę z niego zapamiętać jak najwięcej. Tak, nauczyłaś mnie słuchania, w skupieniu, tu i teraz, żeby nie było, że ktoś coś powiedział, tylko żeby umieć to w miarę dokładnie powtórzyć. Powtarzam, bo wiele słów jest tak ważnych i tego wartych. Bądź Trójko tymi głosami, bądź tymi spotkaniami, bądź tą muzyką, której mnie uczyłaś też. Bądź trwaj, trwajmy, bo razem tyle przeszliśmy. Przeżyjmy jeszcze wiele. My, czyli z. Dziękuję. Ale piękny list. Bardzo dziękuję. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile, and every mother with a baby crying in her arms saying, give me help, give me strength, give a soul a night of fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes. Got high hopes. I got high hopes. Coming from the city, coming from the wild, I see a breathless army. got high hopes. Pan Paweł, dobry wieczór panu. Witam serdecznie. Dobry wieczór. No i słucham. Temat dzisiejszy jest bardzo ciekawy. I powiem tak. Aha. Jeśli chodzi o pierwsze moje doświadczenia z trójką, to jest rok 85, luty. Byłem wtedy na zimowisku w podstawówce i kupiłem wtedy kasetę z przebojami 84 roku sygnowaną przez pana Marka Niewieckiego. Do dnia dzisiejszego to są piosenki, które słucham wciąż i są dla mnie bardzo związane z inspiracją muzyczną, bo to są piosenki w stylu Spacerologia Mariusza Lubomskiego. To jest chociażby Zio Wyspy. Balkan Electric. Mógłbym wymieniać jeszcze wiele tytułów z tej kasety, nie mając jej przed sobą, bo nawet nie wiem, czy bym mógł w stanie ją teraz znaleźć. Natomiast przez następne lata trójka rozwijała mnie, o, nie wiem, czy mogę być intelektualny, ale niech tak będzie, muzycznie także. Później miałem możliwość być w trójce kilka razy na dniach otwartych, poznać kilku dziennikarzy osobiście, między innymi pana Marka Wałkowskiego. Powiem tak. Dla mnie nie ma chyba drugiej stacji, która by potrafiła tak zmobilizować słuchaczy, jak chociażby w licytacjach Kuby Strzyczkowskiego. To prawda, to niesamowite. To jest rzecz niesamowita. A audycję pana Wojtka Mana w piątek nastawiam sobie budzik o godzinie 6 rano i staram się nie wychodzić przed 9, bo jego sarkazm i dobór muzyki jest po prostu genialny. A powiem tak, kwintesencją trójki i wszystkich rzeczy związanych z nią niech będzie prosta rzecz, jak jechałem na jakieś szkolenie z pracy z kilkoma znajomymi, którzy nie słuchali trójki i po godzinie słuchania poprosili mnie o zmianę stacji, stwierdzając, że proszę o zmianę, bo ta stacja zmusza ich do myślenia. Naprawdę? Tak. Tak robi. No dziękuję panu bardzo. Bardzo, bardzo piękna historia. Życzę miłego wieczoru, pozdrawiam wszystkich w trójce. Dziękuję, dziękujemy. Dziękujemy. Myślę, że będziemy się widzieli niedługo, bo myślę, że będą odwiedziny. No, fantastycznie. To czekamy, spodziewamy się. Bardzo dziękuję. To ja się odwzajemniam historią, bo dostałem kiedyś taki list niesamowity. Mam go. Rzadko się dostaje papierowe listy już teraz, a ten list był taki papierowy. Na karteczce? Nie, pewnie nie wiem, czy państwu opowiadałem, czy nie. Ale a propos tej zmiany stacji. No i ten list był niesamowity, bo już nie mówiąc o treści, sama forma, taka różyczka pięknie wyrysowana, kartka wyrwana z zeszytu w kratkę, taka wycinanka łowicka zrobiona po prawej stronie u góry. No i wykaligrafowany list, w którym szanowny słuchacz przymawia się o kubeczek trójki. No i robi to bardzo tak zresztą zgrabnie, bo zaczyna się list od tego, jakże kawa smakuje, jakże dobrze kawa smakuje z kubeczka trójki. Wiem to doskonale, ale teraz tego kubeczka pije kawę moja mamusia. No coś takie wzruszające. No i ten list panu wysłałem, kubeczek panu wysłałem. Nie doszedł, powiem dlaczego. No bo właśnie wytłumaczy to następujące zdanie, mniej więcej takie. Niedawno słuchałem trójki sam, a dzisiaj słuchaj już jej cała cela. No i dalej jeszcze było rozwinięcie. I ja to mówię dlatego, że, bo to jest takie, no, po prostu wzruszające bardzo. Ja ten kubeczek wysłałem, kubeczek powrócił, ponieważ, no, pan zmienił cele. I nie wiem, gdzie pan jest. Może pan słucha tego. No to jakby pan słuchał, niech pan do mnie napisze, ja panu jeszcze raz wyślę. To może tak zrobimy. Powiem jeszcze jedno. Bo mam otwarty list, boję się, że go zgubię. Listów jest dużo. Bardzo za nie dziękuję. Co zawdzięczamy Trójce? No przecież niedługo urodziny. Pan Mateusz napisał przepiękny list, gdzie taką wyliczankę sporządził. Proszę posłuchać. Długo by wymieniać. Zacznijmy od tych banalnych. Kształtowanie gustu, wydobywanie ze mnie tego, co najlepsze, możliwość poznania różnych fajnych ludzi, za to, że podczas słuchania wielu audycji można się trochę oderwać od ziemi. I to jest ładne. Za bycie moją Narnią. Tu Wiola Myszkowska się wzruszyła, to jest jej ukochana książka. Za długotrwałą relację emocjonalną, dłuższą niż wiele międzyludzkich. Kto by pomyślał w dzisiejszych czasach przyjemności, rozgłośni tłowych, że w ogóle z radiem można mieć relację emocjonalną. No z radiem nie można, z ludźmi można. Na radio no daje taką szansę i możliwość. Dalej. Za wiele emocji podczas słuchania, czasem pod wpływem muzyki, czasem pod wpływem ludzi, którzy ją tworzą, ale także pod wpływem słuchaczy. Jedni i drudzy potrafią dostarczyć mnóstwo uśmiechu, ale także wzruszeń. I teraz proszę posłuchać tego. Ja nie wiedziałem, że tak było. Nie znałem tej historii. Historia jest taka. Nigdy nie zapomnę, jak zadzwonił do Trójki pewien słuchacz. Ja wtedy prowadziłem samochód. I ten słuchacz zaczął mówić. Mówi się, że w trudnych czasach dzwoni się do najbliższego przyjaciela. Dzisiaj umarło moje dziecko i dzwonię właśnie do Trójki, do mojego najbliższego przyjaciela. Po czym poprosił zagranie Stairway to Heaven. Nie sposób wtedy było zrobić cokolwiek. Zatrzymałem samochód na poboczu i ze łzami w oczach wysłuchałem tego utworu. Czyli dziękuję za bycie przyjacielem. No i jeszcze za wiele innych rzeczy, o których w moim chaotycznym wywodzie już nie pomyślałem. Pan Mateusz tak pięknie napisał. To jest naprawdę wielka rzecz, taki list. Nie mamy tu akurat pod ręką Stairway to Heaven. Poza tym, no może jednak okazja jest inna. Ale to może posłuchajmy Whitney Houston. To jest taka piosenka, którą ja szczególnie kocham. If tomorrow is Judgment Day, sing, Mommy. And I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. Got your hands all right. It's all right. Got your hands all right. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station, okay. It's okay if you're sleeping with me. Got your hands all right. Got your hands all right. As the years they pass us by, here's the years they. We stay young through each other's eyes, each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay, as long as I got you, baby. Got your hands all right. Got your hands all right. Your love is my love. Your love, baby. It would take an eternity to break us. Nah, nah. If I'm a star, couldn't hold. should die this very day. Don't cry, cause on earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really no matter, I'll be waiting for you after the judgment day. Pan Czesław, dobry wieczór, witam pana w Trójce. Dobry wieczór, dobry wieczór. Bardzo mi miło, że udało mi się po raz drugi dodzwonić do Trójki, mimo iż takich prób miałem mnóstwo, a ten pierwszy to był zresztą z panem, kiedy była rozmowa o deszczu. To niedawno. Ale powiem tak, Dobrze, słucham. Jestem starszy o 10 lat równo od Trójki i zacząłem jej słuchać dość szybko, bo jako bardzo młody człowiek gdzieś tam w szkole podstawowej interesowałem się muzyką. Tak jak pan tu zaczął o Beatlesach i tak dalej, no to rzeczywiście zacząłem się interesować muzyką i starsi koledzy jak mi przekazali, że jest taka stacja, gdzie można takiej muzyki posłuchać, no to kupiłem sobie rodzice kupili mi radio, UKF, antena i tak dalej, bo to nie była taka prosta sprawa. To były inne czasy. No i udało mi się zacząć słuchać. No oczywiście w tych młodych latach to tylko i wyłącznie interesowała mnie muzyka. Jak gdyby nie zwracałem uwagi na wszelkie inne treści, które z tego radia płyną i nie za bardzo mogę nawet powiedzieć coś na ten temat. Z tych lat takich powiedzmy 70., 80., no bo jako młody człowiek przede wszystkim interesowała mnie muzyka. Ja generalnie z wykształcenia jestem po AWF-ie, wtedy pracowałem jako trener, jako nauczyciel WF-u i tak dalej i głównie mnie stacja interesowała ze względów tylko i wyłącznie muzycznych. Wtedy były te bodajże trzy płyty były wieczorami na przykład. W jakiś jeden dzień były trzy płyty całe puszczane, prawda? Gdzie można było je sobie nagrać w całości i potem odtwarzać z magnetofonu, bo takie czasy były. I to mnie kształciło muzycznie do tego stopnia, powiem, że byłem na tyle muzycznie przez Trójkę kształtowany, że w pewnym momencie tak się w moim życiu zrobiło, że odszedłem ze szkolnictwa i z trenerki i zająłem się tylko i wyłącznie muzyką. Aktualnie jestem, mam firmę, która się zajmuje dystrybucją jazzu. Ten typ muzyki mnie najbardziej interesuje. Czasami bywam w Trójce na koncertach, czasami też kontaktuję się tam powiedzmy z panem Markiem Niedźwieckim, czy z panem Piotrem Baronem, ze względu na to, że daję im jakieś płyty do jako dystrybutor, powiedzmy, żeby je prezentowali. Natomiast, żeby wrócić w ogóle do tematu zasadniczego, to powiem tak. Trójkę mam przez całe życie swoje. Jeżdżąc samochodem mam Trójkę, w pracy swojej firmie mam Trójkę. Słucham jej na okrągło. Gdzieś tak powiedzmy od 20 lat, może więcej, również Trójka ma na mnie duży wpływ. Nie tylko muzyczny, że tak powiem. I bardzo mi odpowiada ta, nie wiem jakby to jakie słowo, konwencja. I ten stosunek do rzeczywistości. Także jestem takim trójkowiczem z krwi i kości i nie dałbym sobie jej nigdy odebrać. Też się nie będę na ten temat rozwodził, bo poprzednio jak rozmawialiśmy o deszczu, to mówiłem też, mam syna 13-letniego, który jest już bardzo ukształtowanym trójkowiczem, zna wszystkich redaktorów z wszystkich dziedzin, że tak powiem. Jak był jeszcze dużo mniejszy, to w niedzielę zawsze rano dzwonił do tej audycji dla dzieci. Nawet tam jakieś zagrody powygrywał. Także, tak. No wspaniale to. Także jakby przekazałem to wszystko. I powiem tak, że naprawdę w swoim życiu trójce zawdzięczam bardzo, ale to bardzo wiele i wielu, wielu znajomych ludzi, różnych kolegów przekonałem do tej stacji. Dziękuję. Także jest to po prostu część mojego życia, za którą trójce bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję panu serdecznie. Proszę syna uściskać. Pozdrawiam serdecznie. Ściskam dłoń. Bardzo mi miło. To skoro tak, to... Aha, bo tu mam list jeszcze właśnie... Nie, ale może potem przeczytam ten list. On jest jeszcze trochę z innej strony, ale też jest wątek wspólny tych opowieści pańskiej, panie Czesławie i pani Michaliny. Za chwileczkę. No dobrze, ale pomyślałem, że chyba nie mogłoby nie być Pink Floydów tutaj, prawda? Jak tak świętujemy, wspominamy. No to jest taki zespół, który się tu tak mocno... symbol trójki chyba, nie wiem, jakbym miałbym wymienić jeden, to może to byłby właśnie ten, kto wie. Ale wybrałem nie jeden z tych takich najbardziej oczywistych utworów, może trochę mniej oczywisty, ale właśnie też taki na temat bardzo. To jest Fearless, czyli nieustraszone, nieustraszeni. I myślę, że to radio nam coś takiego daje, ten nasz związek, nasza więź, nasza łączność. I tu jest taki, w tle jest, to jest słynny utwór jednak, może nie, mniej oczywisty, ale też jednak słynny, ten hymn kibiców Liverpoolu. Nie będziesz nigdy sam, nigdy nie będziesz szedł sam. No i to jedno i drugie jest właśnie na miejscu, akurat tak jak trzeba. Co zawdzięczam trójce? Mamy urodziny, już zaraz przecież. To zapraszam, 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i Pink Floyd. Wszystko się zgadza po tym, że, poza tym, że krzyczą Liverpool, mogliby trójka. Ale właśnie to jest dokładnie o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. O wspólnocie, która jest po obu stronach i właśnie nie ma podziału na te strony już. Właśnie strona jest jedna. I o tym, że nie będziesz nigdy szedł sam. No i o tym, że o wsparciu, odwadze. Nieustraszony, nieustraszeni. Tak jest tytuł tej piosenki Pink Floydów. Pan Jacek, dobry wieczór. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Miło mi słyszeć. Mnie też. No i słucham. Ja chciałem powiedzieć, że ja się bardzo często z trójką nie zgadzam. Aha. Ale od 40 paru lat jesteśmy razem i myślę, że jak Bóg pozwoli, to jeszcze przez drugie tyle co najmniej. Nie zgadzam się nie muzycznie. Muzycznie jest dla mnie wykładnikiem. Nie zgadzam się z pewnymi tezami, które są czasami wypowiadane na antenie przez różne osoby, ale to mnie osobiście bardzo rozwija i jest dla mnie taką wielką przyjemnością, że mogę wysłuchać. A czasami mogę sobie podyskutować. Oczywiście nie ma tej jakby informacji zwrotnej, ale w tym troszeczkę szaleństwie, które się dzieje w naszym kraju, w tym takim skłóceniu i takiej zadrze, gdzie ludzie po paru dziesięciu latach przyjaźni nagle ze względu na inne zdania na dany temat przestają ze sobą rozmawiać. Ja nie przestanę. Ja będę was dalej słuchał, chociaż czasami pozostanę przy swoim, ale tak trzymać. Pytałem tutaj pani, która rozmawiała ze mną o o trójkę na poważnie. To są fantastyczne programy, ale cieszę się, że jest. Miło, że kolejne urodzinowe i no oczywiście nie będę się zachwycał muzycznymi audycjami, bo one mnie ukształtowały. Tak trzymać. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. To bardzo piękny głos. Jestem wdzięczny za to, co pan powiedział. Myślę, że dobrze, poglądy to poglądy, a ludzie to ludzie. I teraz oszacujmy, co ważniejsze. Kto ważniejszy, prawda? Zatem myślę, że rozmowa, krytyka, refleksja są rozwijające po prostu. W każdym razie bywają rozwijające. Bardzo panu dziękuję. Listy. Dobrze, teraz przeczytam jeszcze jeden list takiej młodej dziewczyny, która się nazywa Michalina i pisze tak. Kończy 20 lat. Za niecały miesiąc. No i pisze o swojej wdzięczności. Ja zaproponowałem, przepraszam, taka dygresja jeszcze, zaproponowałem ten temat, bo wydaje mi się, że to jest oczywiste urodziny i to tak ważne, 55, to jednak nie w kij dmuchał. A poza tym wdzięczność jest czymś, co nas bardzo wzbogaca. No, wdzięczność to jest coś takiego, co czyni nasze życie szczęśliwszym. No, więc po prostu w takiej trosce o samopoczucie i o to, żeby nam było lepiej na świecie, to myślę, że warto to uczucie mieć i wyrażać. To nam po prostu będzie lepiej. No dobrze, przepraszam, wymączam się dalej. Czytam list pani Michaliny. Zawdzięczam Trójce naprawdę wiele, że nauczyła mnie nasłuchiwać i słuchać tego, co inni mają do powiedzenia, że dzięki niej poznałem mnóstwo książek, płyt, filmów, pokochała gością szczerą, szeroko pojętą kulturę, że zaczęłam marzyć o pracy w zawodzie dziennikarza i trafieniu kiedyś na myśliwiecką i że pomimo wszelkich wątpliwości dotyczących realizacji tych marzeń okazało się, iż jednak mam szansę je osiągnąć. No proszę. Dziękuję za otwartość, wrażliwość, szacunek. Za warsztat dziennikarski na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję. Za przypadkowe, a może wcale nieprzypadkowe spotkania. Za pasję, autentyczność, tajemnice. Za poszerzenie horyzontów tych rzeczywistych i tych abstrakcyjnych. I za takie audycje, jak... bardzo dziękuję. Jak ta, dla których warto zarwać noc. Za to, że Trójka to przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy gromadzą się zarówno przy mikrofonach, jak i radioodbiornikach. Za jedność i za to, że zmotywowała mnie do skończenia szkoły muzycznej. Dziękuję za wszystko. Jaki piękny list. Dziękuję pani bardzo. To jest właśnie cenne, ta zmiana. Także coś tu się dzieje ważnego, że jest rozwój. Myślę, że to jest też bardzo ważne słowo w tym kontekście tej rozmowy. Proszę państwa, nie mogłoby nie być Osieckiej. No jakże? Znaczy, mogłoby nie być Osieckiej. Tak sobie wyobrażam, to jest abstrakcyjne rozważania, są to, no bo jednak ona się nam wszystkim zdarzyła i jest. No i ona jest patronką naszego legendarnego studia koncertowego i nagraniowego, gdzie było tylu wielkich artystów i jeszcze będzie tylu wielkich artystów, gdzie przeżyliśmy tak wiele wspaniałych chwil. Więc myślę, że z wielką wdzięcznością powinniśmy pomyśleć o Agnieszce Osieckiej, o jej piosenkach, o jej wierszach. I myślę, wybrałem tę akurat, bo ona jest szczególnie wspaniała. Posłuchajmy Kasia Nosowska. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie nie zebrany plon, gdzie Thank you. za trzy, choć nie dziś. Z wdzięcznością dla Agnieszki Osieckiej, patronki naszego studia wspaniałego. Pan Piotr, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Słucham pana. A mnie również bardzo, bardzo miło, zwłaszcza, że jestem trochę daleko, bo dzwonię z Walii. No proszę. Z Anglii. Już praktycznie nie wierzyłem, że się mogę dodzwonić, ale jednak się udało. Chciałem powiedzieć tylko tak jedną taką rzecz. Jestem no może trochę młodszy, niewiele młodszy od trójki, ale trochę. I przez wiele, wiele lat od Szczeniaka, kiedy jeszcze miałem, mówię, pierwsze małe radyjko i słuchałem w moim ciemnym pokoiku. Zawsze było takie jakieś, takie poczucie takiego czegoś, co mógłbym określić jako poczucie bezpieczeństwa. Zajęło mi to, chorupcia, ciut nie pół mojego życia albo i lepiej, żeby zrozumieć, o co chodzi. To jest brzmienie głosu osób prowadzących. Że nie wspomnę, no muszę wspomnieć oczywiście pana Mana, Niedźwieckiego, Kedryńskiego, no i oczywiście pana. No, bardzo mi miło. I sposób mówienia, bo no, barwa głosu oczywiście, ale sposób mówienia daje mi coś takiego, że pomimo, że ja nie mam kontaktu, pomimo, że ja nie mam wpływu na to, ale ja czuję się po prostu jak najważniejsza osoba. Czuję się tak, jak to nie ja bym słuchał, ale tak, jak to bym ja mówił i byłbym wysłuchiwany przez, nie wiem, najbliższą, najbardziej mi kochającą osobę. Jest to takie może trochę dziwne i pokrętne, ale mówię tak, analizując siebie i analizując to wszystko, doszedłem do wniosku, że to jest właśnie to. To jest właśnie sposób, w jaki mówicie, a co również bardzo ważne, kiedy rozmawiacie, prowadzicie audycje z kimś, jakieś wywiady, dajecie rozmówcom dużo miejsca. I to jest po prostu piękne. Przepraszam najmocniej, ale chce mi się płakać, zwłaszcza na autyzmie siedzę. I pierwszy raz w życiu do was się dodzwoniłem. To jest naprawdę coś niesamowitego. Dziękuję panu bardzo. To ja wam dziękuję. Wielkie dzięki. No też ściskam dłoń, niech pan nie płacze na tej obczyźnie, niech pan znajdzie swoje miejsce, żeby panu było jak najlepiej. Bardzo państwu dziękuję, że jesteście z nami, mamy dla kogo pracować, mamy z kim rozmawiać, że tyle razem przeżyliśmy i jeszcze razem tyle przeżyjemy. Dobrego. Urodziny trójki już zaraz, 1 kwietnia, no to już jest pojutrze. Dziękuję, po prostu tyle. Dziękuję pani Halinie Leszczyńskiej, która realizuje program. Dziękuję Wioli Myszkowskiej, wydawcy Trójki pod Księżycem. Wojtek Osowski zaraz tutaj będzie z państwem. No a chciałbym zakończyć tę naszą rozmowę. Motion Trio to będzie i Michael Nyman z takiego słynnego, pięknego koncertu w studiu Agnieszki Osieckiej. No to do usłyszenia, do zobaczenia i trzymajmy się razem. The people. Beep, beep, beep.